odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i Story Sigurole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Paweł S. z zarzutami w związku z wyprowadzeniem pieniędzy z rządowej agencji. Media donoszą, że mógł zdecydować się na współpracę ze śledczymi. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak w Orędziu zachęcał wiernych, aby ich obecność na cmentarzu była wyznaniem wiary. Ostra krytyka Bidena z obozu republikanów, to po wypowiedzi prezydenta, że wyborcy Trumpa to śmieci. Wczoraj przyleciał z Dominikany, dzisiaj usłyszał zarzuty. Paweł S., założyciel marki Redisbet, został przesłuchany w prokuraturze w Katowicach. Szczegóły zna Michał Przypadło. Twórca marki Red is Bad został namierzony przez polską policję w Dominikanie i w minionym tygodniu zatrzymany przez miejscowe organy ścigania. Był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak powiedział prokurator Tomasz Tadla, przedstawiono podejrzanemu 3 zarzuty. Są to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także w przypadku tego podejrzanego jest to zarzut prania brudnych pieniędzy. Rzeczpospolita podała, że Paweł S. wypowiedział pełnomocnictwo do obrony dwóm swoim adwokatom, Krzysztofowi Wąsowskiemu i Bartoszowi Lewandowskiemu. Poprosiliśmy prokuratora Tadle o komentarz. Mogę powiedzieć, że podejrzany jest reprezentowany przez obrońcę. Jednego. Tak. Przesłuchania w tej sprawie będą trwały jeszcze kilka dni. Prokuratura ma także niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do sądu o utrzymanie tymczasowego aresztu. A według mediów wypowiedzenie pełnomocnictwa może oznaczać, że oskarżony będzie współpracował z prokuraturą. Jutro Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wierni tradycyjnie odwiedzają wtedy cmentarze i wspominają swoich bliskich zmarłych. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, zachęcał, aby obecność na cmentarzu była wyznaniem wiary. Prymas wygłosił orędzie przed uroczystością Wszystkich Świętych. Nasza obecność przy grobach niech będzie nie tylko dowodem pamięci, wdzięczności czy miłości, ale także wyznaniem wiary, w której jest możliwe wzajemne obdarowanie, bo przecież jesteśmy połączeni więzami uczucia poza granicę śmierci. Niech ta wiara zrodzi w nas nadzieję, która nie zawodzi. Dla chrześcijan Wszystkich Świętych to radosny dzień, w którym wspominają nie tylko świętych wyniesionych na ołtarze. Początki uroczystości sięgają IV wieku. W 935 roku papież Jan XI rozszerzył ją na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu stało się świętem Kościoła Powszechnego. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji ministry zdrowia Izabeli Leszczyny. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności. Jak tłumaczył, głównym zarzutem jest, jak się wyraził, dramatyczna sytuacja finansowa służby zdrowia. Jest potrzebny minister zdrowia, który będzie miał jakiś rzeczywisty plan, który będzie potrafił także walczyć wewnątrz własnego rządu o to, żeby służba zdrowia jednak otrzymała choćby to, co jest najbardziej doraźnie potrzebne, choćby te 15 miliardów dla szpitali powiatowych, choćby możliwość opłacenia tych procedur, które są ciągle nieopłacone. Wniosek o wotum nieufności dla Izabeli Leszczyny ma być złożony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które potrwa od 6 do 8 listopada. Prezes PiS liczy, że za odwołaniem ministry zdrowia zagłosuje część koalicji rządzącej. Na koniec jeszcze zaglądamy za ocean, śledzimy trwającą kampanię na chwilę przed wyborami prezydenckimi. Donald Trump i jego sztab wyborczy ostro krytykują Joe Bidena za wypowiedź, która została zinterpretowana jako określenie wyborców Donalda Trumpa mianem śmieci. Biały Dom tłumaczy, że prezydent USA miał na myśli wyłącznie komika, który nazwał Puerto Rico wyspą śmieci. Kamala Harris zdystansowała się od wypowiedzi Bidena. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Z wypowiedzi Joe Bidena nie wynika jednoznacznie, czy porównał do śmieci wyborców Trumpa, czy tylko komika, który wystąpił na jego wiecu w Nowym Jorku. Gafa Bidena stała się jednak doskonałym paliwem dla republikanów, którzy oskarżyli demokratów i Kamalę Harris o brak szacunku dla ich wyborców. By nagłosić sprawę, Donald Trump występował wczoraj na wiecach w kamizelce pracownika firmy wywożącej śmieci i odpowiadał na pytania dziennikarzy z okna śmieciarki z napisem Donald Trump. To śmieciarka na cześć Kamali i Joe Bidena. Joe Biden powinien się wstydzić, o ile wie, co robi. Ona powinna się wstydzić, że mu na to pozwoliła. Nie jest jasne, na ile wypowiedź Bidena wpłynie na wynik wyborów. Według ekspertów gafa prezydenta USA odwraca jednak uwagę Amerykanów od przesłania jedności Kamali Harris. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 3 stopni na krańcach południowych do 10 na północy. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, również na północy możliwe słabe przelotne opady. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni na północnym wschodzie przez 15 w centrum do 18 stopni na południu. Nad morzem możliwy silny wiatr do 100 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Marzy ci się Polska, w której ludzie są szczęśliwi. Dbają o swój dom, ulicę, miasto i kraj. Marzy ci się Polska z czystym powietrzem, zdrową żywnością, bezpiecznymi drogami? Przestań marzyć, zacznij działać. Wejdź na institutsprawobywatelskich.pl. Działaj z nami. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za gra? Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak, mamy to! 500 000 w Mini Lotto! Podbijamy wygrane w Mini Lotto. Wygraj nawet 500 000 zł w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Off Control. Zaczynamy drugą godzinę naszego 457 spotkania przy zgaszonym świetle. A za chwilę w studiu przy Myśliwieckiej 357 pojawi się gość Man of the Lights, Tomasz Mreńca. czuję się rzeczywiście, jakbym spacerował po wybrzeżu. Zresztą to nie jest nic nadzwyczajnego w twoim przypadku. Tomasz Mreńca w trójkowym studiu się pojawił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam ciebie, witam też słuchaczy trójki. Miło mi tu gościć. Kiedy my się ostatnio widzieliśmy, to ile to było lat temu? Wydaje mi się, że to było... widzieliśmy się chyba jeszcze w międzyczasie, ale ostatnio przy promocji albumu Pik widzieliśmy się w radiowej czwórce, gdzie miałeś swoją audycję, teraz tutaj, bardzo się cieszę. A propos tej płyty Pik, bo to jest jedna z moich ulubionych płyt, to jeszcze pozwolisz, że później porozmawiamy. Tomasz Mreńca, Man of the Light. 10 rozdziałów opowieści zwanej Man of the Light. Czy to sugeruje, że chciałeś na tej płycie zawrzeć więcej światła niż ciemności? Zgadza się. To wydaje mi się, że to jest właściwa interpretacja. Ten, tak naprawdę przez cały proces powstawania tego albumu towarzyszyła mi zupełnie inna nazwa, ale może nie będę jej zdradzać. Ten tytuł pojawił się na końcu, wynikał z dwóch rzeczy, bo po pierwsze, im bardziej byłem osłuchany z tym materiałem i byłem już w końcowej fazie przygotowania i opracowania miksu tych utworów, to zdałem sobie sprawę, że chcę w jak największym procencie, największy sposób po prostu doszukiwać się w tych mrokach, bo jednak pomimo wszystko moja muzyka cały czas jest melancholijna i mroczna, to szukałem w niej światła i jakichś pozytywnych, jaśniejszych na przykład barw. Więc i trochę to metaforycznie można odbierać, trochę technicznie również, bo są pewne zabiegi akustyczne, które na przykład stosowałem z Mikołajem Bugajakiem, które również miały ten album w moim odbiorze i ocenie rozświetlić. Mikołaj na przykład przepuszczał to przez analogowe procesory i w ten sposób jakby zwiększał częstotliwości wysokie i też tak umownie cały czas mówiliśmy, że próbujemy rozświetlić ten materiał. Także to światło mi towarzyszyło. Tak, ale ten jakby trop, że jest może trochę bardziej optymistyczna, chyba wydaje mi się najbardziej trafiony. Możemy chyba sparafrazować tytuł Man of the Dark, bo rzeczywiście mimo tej jasności mam w głowie, tak jak już wspominałem, taką pustą, nieprzeludnioną nocną plażę. Ty zresztą mieszkasz teraz koło brzegu, więc chyba ta plaża jest tobie gdzieś tam bliska. Faktycznie, mieszkam niedaleko koło brzegu. Wybieram ostatnio takie miejsca raczej z dala od ludzi. Wcześniej kilka miesięcy Islandia, na której zacząłem nagrywać ten album i zbierać dźwięki. Teraz obecnie mieszkam właśnie koło brzegu i jest mi tam dobrze. Wczoraj przyjechałem do Warszawy i jeszcze próbuję się oswoić i troszeczkę dostosować do tego tempa. Tak, ale to może jest obecne cały czas i być może też jest wyczuwalne gdzieś między dźwiękami w tych szumach. masz dosyć tego szumu właśnie fal, bo tak jak na PIK rzeczywiście te fale się pojawiają, to tutaj na Man of the Light motyw fal też jest obecny. Mówię o utworze trzecim, The White Whale, i dziewiątym, Return to the Sea. Tak, tak. Pierwszy utwór, o którym wspomniałeś, nagrałem z Piotrem Michałowskim, świetnym twórcą muzyki ambientowej. Poznałem go we Wrocławiu na festiwalu ambientalnym parę lat temu. W tym roku również gram na festiwalu ambientalnym, więc zapraszam wszystkich. Świetny festiwal i wydarzenie. Bardzo mnie ujęła wrażliwość Piotrka. W zupełnie naturalny sposób przenieśliśmy się w bardziej morskie klimaty, bo w zasadzie ten utwór powstał bez jakichś konceptualnych założeń wcześniejszych czy umówionych tematów. To po prostu gdzieś tam w nas się działo. Ale tak, jest chyba najbardziej taki morski, się może wydawać. A natura to jest twoja największa inspiracja na Full Moon, czyli tym utworze, który wieńczy twój album. W utworze księżycowym słychać nagrania lawy. Też opisywałeś, że miałeś okazję chodzić po skałach wulkanicznych, czyli z jednej strony taka wizja trochę filmu science fiction, z drugiej strony dźwięki. To prawda, wiesz co, to wszystko jakby się działo w zupełnie naturalny sposób. Ja akurat spędzałem kilka miesięcy na Islandii, niedaleko Reykjaviku, w Grundaviku właśnie były te wybuchy wulkanu, więc jeździliśmy w te okolice przyglądać się tym zjawiskom. Lawa szybko dosyć stygła. Ja nawet akurat chyba te nagrania pochodzą z telefonu, więc spontanicznie wyciągnąłem telefon i nagrałem dźwięki lawy i po tym i nagrałem dźwięki również, jak chodzę po niej. Spowolniłem je i były idealną bazą do stworzenia tego utworu razem z Tomaszem Bednarczykiem. Ja lubię wplatać takie notatki dźwiękowe w swoje kompozycje. Pewnie przez to, że utwory i w ogóle cała moja twórczość to jest twórczość osobista. I takie notatki dźwiękowe później sprawiają mi przyjemność, że ja wracam do tych miejsc, w których byłem, albo po prostu przypominam sobie. To trochę działa u mnie jak mam tak i z dźwiękami, i również z zapachami. Niektóre po prostu mi się kojarzą albo z kimś, albo z czymś. I takie przypominanie albo dawkowanie sobie w taki sposób zamierzony, przywoływanie zamierzone tych rzeczy jest dla mnie miłe i po prostu robię tak ze swoimi utworami, że przywołuję te rzeczy. Ty robiłeś tak zwane eksperymenty, o których mówiłeś na Islandii, nagrywając szkice na ten album. A ja robiłem eksperyment dzisiaj, jadąc do radia, w godzinach szczytu, jadąc metrem, kiedy obserwuje się ludzi, którzy pędzą, którzy biegną, zmierzają do szkoły, do pracy. A z drugiej strony w uszach miałem właśnie twój album, który jest takim... Chyba kontrą. taką kontrą, takim można powiedzieć białym szumem, bo uwielbiam czasami sięgać, żeby się uspokoić do białych szumów. I coś w tym takiego pasjonującego, takiego niesamowitego, zestawiać właśnie pędzących ludzi, a z drugiej strony twoją muzykę, która wycisza, która daje ukojenie. Super, super, że o tym mówisz, bo wczoraj się zastanawiałem, w jakich warunkach ja lubię słuchać muzyki i ta sytuacja, którą opisałeś, czyli jakieś takie scenki rodzajowe, najprostsze, typu ktoś jedzie metrem, czyta książkę, albo no tak naprawdę cokolwiek. Ja jak też byłem ostatnio w Chorwacji na wakacjach, to spędzałem czas między innymi tak, że na plaży leżałem na leżaku i słuchałem muzyki. I to była prosta sytuacja. Na przykład dzieci bawiły się piłką, grały w piłkę. I poprzez muzykę trochę wykrzywiałem tą całą prostą, sielankową sytuację i sprawiałem, że ona mi się wydawała dużo bardziej wyjątkowa i piękna. Nie mówię o swojej muzyce, słuchałem oczywiście jakby innych artystów, ale trochę też mam nadzieję, że moja muzyka też tak może działać. Pomimo tego, że ona była nagrana blisko natury i faktycznie w jakiś naturalny sposób się z tą naturą łączy, to jeżeli funkcjonuje w takich warunkach, o których wspomniałeś teoretycznie na kontrze i się sprawdza, no to ja się cieszę. Obserwacja ludzi to też przyczyniła się do tego, by połączyć siły z innymi artystami, by nie być samemu, żeby właśnie połączyć siłę innych wyjątkowych artystów, by współtworzyć, by otwierać się na nowe, by wzajemnie się inspirować, żeby nie być tym razem z tymi dźwiękami sam na sam? To wynika z jakiejś tęsknoty za ludźmi. Być może to jeszcze wynika trochę z okresu pandemicznego, może później z tego, w jaki sposób zmieniło się też moje życie, czyli tak jak już wspomniałem, ja raczej żyję na uboczu. Trochę odłączyłem się od tego pociągu, który pędzi. Jeżeli chodzi o proces twórczy i to, czym się zajmowałem teraz, to mi to służyło, bo faktycznie mogłem zająć się muzyką w 100% się jej poświęcić, więc to było fajne. Z drugiej strony moje ostatnie działania to były działania głównie w pojedynkę i chciałem sobie trochę ten proces urozmaicić, a wydaje mi się, że to była super komfortowa sytuacja, że wszystkie zaproszone osoby zgodziły się ze mną po prostu w tym procesie uczestniczyć, bo pomimo tego, że muzyka jest dosyć melancholijna, to sam moment tworzenia jej dla mnie jest bardzo ekscytujący i fajnie jest w tym momencie powymieniać spostrzeżenia z innymi i też po prostu odbić się od czyjejś wrażliwości albo od czyichś dźwięków. Albo czasami odbić się od ich zdania, bo to nie jest proste rzeczywiście dzielić się swoimi spostrzeżeniami, kiedy działasz w pojedynkę. Jesteś odpowiedzialny w 100% za to wszystko. Ty tak, jeden, tak? A tutaj ktoś mówi, że utwór nie fajny, to mogę. Mogę na nich zgodzić. Ale tak, zgadza się. tym tu jesteś mistrzem emocji, nie tylko dźwiękowych, ale i obrazkowych. Zestawiasz muzykę z filmami, z okładkami, z wideoklipami, które ze sobą współgrają. By wejść w ten świat, potrzeba uwagi, potrzeba skupienia. To nie jest łatwe. Tak jak wspomniałem o tym pośpiechu, trzeba się wyłączyć, trzeba się odłączyć w tak zwany tryb off. A jak to jest u ciebie właśnie w życiu? Jesteś w stanie powiedzieć, że masz czas albo taką przestrzeń na spędzanie czasu sam ze sobą albo słuchanie tej, wsłuchiwanie się w ciszę? Wiesz co, cisza jest bardzo ważnym elementem mojego życia i dbam o to, aby towarzyszyła mi w jak największym procencie, bo dzięki tej ciszy łatwiej później odnaleźć się wśród tych dźwięków, które się tworzy. Ja też, mój proces jakby komponowania i nagrywania wygląda w ten sposób, że spędzam wiele godzin słuchając tych nagranych materiałów i zestawiając ze sobą różne nagrania i zwracam uwagę, w jaki sposób one oddziałują na siebie, jakie są zależności między nimi, w jaki sposób oddziałują na mnie, czyli na potencjalnego słuchacza. A przy tak intensywnej pracy z dźwiękiem cisza jest niezbędna. Ja faktycznie pilnuję, żeby było jej jak najwięcej. Wspomniałeś również o tej kwestii wizualnej. To faktycznie jest dla mnie bardzo ważne. Nadal cieszę się, że udało się również przy tym wydawnictwie współpracować z Weroniką Idzlewską, która stworzyła... W zasadzie to nawet razem stworzyliśmy wideo do utworu Heim, na którym również gra. To widzisz, to wiele tematów się tutaj przeplata, ale wszystkie te osoby, które towarzyszą mi w życiu, które się pojawiają na mojej drodze, jakoś po prostu wplątuję w swoje zabawy i poczynania. Tak między innymi jest też z okładką albumu winylowego i zaprosiłem do współpracy Michała Orzechowskiego, czyli malarza, świetnego malarza młodego pokolenia, którego malarstwo, gdy zobaczyłem po raz pierwszy, od razu poczułem, że jest tam wspólny mianownik z moją muzyką. No i byłem przekonany, że powinno być to okładka. Michał jest również na tyle otwarty i zdolny, że wspierał mnie także w wizualizerach, czyli tworzył sztukę cyfrową, która była częścią tych moich muzycznych opowieści. Dla mnie to są jakby te wszystkie postacie, które się pojawiają po drodze i te wszystkie sytuacje, które się dzieją. No to są jakby niesamowite i ważne też relacje dla mnie. No i super, że mam z tymi ludźmi taką pamiątkę w postaci albumu i wspólnych utworów, bo tak trochę też na to patrzę. Już właśnie miałem pytać, jak wyglądał casting. Casting. Casting na stworzenie okładki. Ile projektów dostałeś? Wiesz co, castingu oczywiście nie było. Michał Orzechowski mieszka również nad morzem. Więc czasami po prostu się wybieraliśmy na spacery i obgadywaliśmy, rozmawialiśmy o malarstwie. Ja też przyglądałem się temu, co on robi. Więc castingu nie było, aczkolwiek faktycznie wersji okładek było kilkadziesiąt chyba. A ty jesteś perfekcjonistą, żeby wybrać? No, faktycznie lubię mieć kontrolę nad pewnymi rzeczami. I staram się dopiąć wszystko tak, żeby ostatecznie, korzystając z talentu innych, jednak miał takie poczucie, że to jest również zanurzone w tym moim świecie. Więc tak, trochę tego pilnuję. No ale to jest przygoda. Cieszę się, że się wspierałem tymi wszystkimi ludźmi po drodze i nie musiałem robić wszystkiego samemu. Okładkę również technicznie zaprojektował bardzo zdolny grafik Anime się Wasz, Maciej Grochot, który wygrywał wszystkie okładki designerskie, decybele designu i tak dalej. Więc to też takie połączenie z takiej strony mocno artystycznej tego malarstwa i dobrze zaprojektowanego przedmiotu winyla. No ja bardzo się wkręcam w takie rzeczy i uwielbiam ten proces. Także nie tylko nad muzyką tutaj staram się trzymać pieczę, ale też nad tym całym procesem wydawniczym. Wizualizacjami, dźwięki dźwiękami, ale teraz podczas naszej rozmowy wyobraziłem sobie taką pewną konfigurację, a mianowicie koncert jesienno-zimowy, który nie byłby w żadnym klubie, w żadnym zadaszonym miejscu, w żadnej zadaszonej przestrzeni, tylko po prostu na plaży. Koce, gorące herbaty, gorące czekolady. Czy to jest w stanie w ogóle coś takiego zrobić, bo wiadomo, na plaży prądu nie ma. Może są jakieś agregaty. No właśnie. Może wiać, może padać. No, różne są warunki. Świetnie. Tak, wiesz co, bardzo mi się podoba ten pomysł. Jak będziesz miał ochotę go realizować, to dzwoń. Ja mam nawet takie miejsce, w którym O podobnym pomyśle już myślałem. I jest taki pomost. Ja miałem studio swoje muzyczne niedaleko Ustronia Morskiego. Sama nazwa też zobowiązuje mi, bardzo odpowiadała. I niedaleko są takie pomosty, które uważam są idealne do koncertu. To może jednak jest jakaś propozycja i pomysł, żeby to jednak zrobić. Tak, zróbmy festiwal na morzu. Zróbmy festiwal. Gdzie będzie można ciebie zobaczyć? Bo widziałem w rozpisce, że 17 listopada pojawisz się we Wrocławiu. To będzie występ z Olą Budzyńską w ramach festiwalu ambientowego. Tak, tak. W ramach festiwalu ambientalnego stwierdziłem też... Na festiwalu ambientalnym grałem już 3 razy i stwierdziłem, że nie chce mi się grać po raz kolejny samemu, więc zaprosiłem Olę. Ola jest gościnią. Razem współtworzyliśmy jeden utwór, który otwiera album, Relief. I podczas festiwalu stwierdziłem, że fajniej będzie jednak nie wykonywać jedynie tego utworu, a poimprowizować i stworzyć taki wspólny secik 40-minutowy, także ten koncert faktycznie będziemy dzielić scenę. Nie mogę się doczekać. To mam nadzieję, że też dasz nam znać, kiedy ten koncert nadmorski się pojawi. O ile się pojawi, ale mam nadzieję, że o ile się pojawi. Taki będzie. A pomysł jest świetny, więc słuchaj. Trzeba tylko przycisnąć i zrealizować. Tomasz Mrańca, zawsze mile widziany w Off Control. Dzisiaj odsłuchujemy kolejne fragmenty albumu Man of the Lights. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczy i dziękuję też tobie, że wspierasz i zapraszasz. Doceniam bardzo. Full Moon, utwór, który zamyka najnowszy album Tomasza Mreńcy Man of the Light. A na zwieńczenie naszego 457 spotkania przy zgaszonym głos, który rozbrzmiewa przy Myśliwieckiej 357, szczególnie dzisiaj bardzo głośno. A jeszcze głośniej będzie jutro, a tak właściwie już za kilka minut wszystko będzie jasne. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.